Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 8 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Tak oto, ani się obejrzeliśmy, tanecznym krokiem zrobiło się prawie 5 minut po godzinie 5. Rano i do południa pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz, bo wysoko w górach śnieg. A wiatr zachodni i południowo-zachodni dość silny i silny w górach, w porywach nawet do 110 km na godzinę. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. W dzień od 6 stopni na wybrzeżu, 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Podglądam do kartki z kalendarza. No już za godzinę wzejdzie słońce. Podglądam, patrzę za oknem. Na razie, no, powiedzmy szarówka. Ciągle z tyłu głowy mamy koncert i Daria Zawiałów, i szarówka, i za oknami się powoli przeciera, no gdyby nie ta zmiana czasu na letni, no ale, dobra, zostawmy to. Nie zostawiamy tematu Dnia Kobiet, tego międzynarodowego, bo i pan Jacek akcentuje, i przydałby się dzień wolny. Tak sobie myślę. No, w niektórych krajach, no tak na przykład w tym roku po raz pierwszy, tenże Międzynarodowy Dzień Kobiet w Berlinie oficjalnie będzie dniem świątecznym, wolnym od pracy. Według najnowszego sondażu zdecydowana większość Niemców chce tego święta w całym kraju. No i zdaje się, że Włosi też robią sobie wolne, ale z innych powodów. Dziś Włochy będą pogrążone w komunikacyjnym chaosie. Protestując przeciw dyskryminacji kobiet, wiele organizacji związkowych ogłosiło 24-godzinny strajk generalny. A u nas w kraju nad Wisłą premier weźmie udział w konferencji Luka VAT organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Instytut Ekonomiczny. To wydarzenie na Stadionie Narodowym rozpocznie się w południe. Dziś drugi dzień wizyty szefa NATO w Polsce. Jens Stoltenberg będzie gościem spotkania kierownictwa Europejskiej Partii Ludowej. Weźmie też udział w konferencji dotyczącej 20. rocznicy rozszerzenia NATO o Polskę, Czechy i Węgry. Przypomnijmy, że wczoraj sekretarz generalny sojuszu rozmawiał z prezydentem i premierem. W Bukowinie Tatrzańskiej po południu rozpocznie się 19. konferencja Izby Domów Maklerskich, która co roku skupia w jednym miejscu m.in. inwestorów, przedstawicieli polskiej giełdy, banków, spółek giełdowych czy maklerów. Dodajmy, że patronem medialnym wydarzenia jest m.in. Polskie Radio 24. No i jeszcze z naszego radiowego ogródka dzieła Fryderyka Chopina i Józefa Haydna zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a na scenie wystąpi japoński pianista Takashi Yamamoto wraz z orkiestrą Polskiej Opery Królewskiej. Dyrygent Dawid Runz podkreśla, że Yamamoto to wybitny muzyk, dobrze zresztą znany warszawskiej publiczności. No i przypomnijmy, że jest laureatem wielu konkursów muzycznych, w tym czwartej nagrody na 15. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 11 minut po godzinie 5. Co tam na liście przebojów trójki? Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Zdradzicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoncie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę. Moja wiara blednie, co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekam aż piłka mnie dotknie, zejdę z boiska zbity jak pies. Trochę jak zabawa w dwa ognie, w dwa ognie. zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. W ostatnim, jak dotychczas, 1935 notowaniu listy Przebojów Trójki z miejsca drugiego na pierwsze Fisze, Made Tworzywo i Dwa Ognie z płyty tego tygodnia w Trójce, z płyty zatytułowanej Radar. 16 po piątej, zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że spada popyt zagranicznych inwestorów na nasze papiery skarbowe. Wolą kupować aktywa preferując członków strefy euro. Dziennik informuje, że według Ministerstwa Finansów polskie obligacje skarbowe w rękach zagranicznych inwestorów są dziś warte o 10 miliardów złotych mniej niż w grudniu ubiegłego roku, czyli ponad 181 miliardów złotych. I to okazuje się najgorszy wynik od 2012 roku. Według Pulsu Biznesu największy spadek popularności polskich obligacji resort odnotował wśród inwestorów z Azji, posiadających aż 1/3 wszystkich posiadanych przez zagraniczne instytucje, a wartość polskich papierów dłużnych w portfelach inwestorów z tego regionu świata spadła aż o 13 miliardów złotych. Szczególnie wyraźny jest spadek zainteresowania naszymi obligacjami skarbowymi ze strony azjatyckich banków centralnych. Odpływ z polskiej obligacji, azjatycki odpływ, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że zgodnie z prawem od maja z fabryk nie może wyjechać ani jedna paczka papierosów nie będąca pod elektronicznym nadzorem. Mało kto już jednak wierzy, że taki system powstanie na czas. Branża tytoniowa i handel mocno są zestresowane pracą polskiego ustawodawcy, bo 20 maja ma zostać wdrożony system śledzenia każdej paczki od wyjazdu z fabryki przez wszystkich pośredników aż do kiosku, gdzie klienci kupują papierosy, nazywany potocznie track and trace. System ten ma być narzędziem do zwalczania szarej strefy w handlu wyrobami tytoniowymi. Branża ta przynosi budżetowi około 24 miliardów złotych rocznie. Opodatkowanie papierosów wynosi około 80%. No i jak informuje Rzeczpospolita, ustawa w tej sprawie utknęła obecnie w Senacie, co skutkuje brakiem rozporządzenia. Brakuje również działającego systemu informatycznego, do którego musi się zarejestrować około 100 tysięcy podmiotów, producentów, firm spedycyjnych, hurtowni, stacji benzynowych, sklepów spożywczych czy lokali gastronomicznych. No a największy problem mają eksporterzy, bo 80% papierosów z Polski trafia do palaczy w całej Unii Europejskiej. Jak ustaliła Rzeczpospolita, terminy są szalenie napięte, natomiast projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych czekał w Rządowym Centrum Legislacyjnym od kwietnia ubiegłego roku. W maju może zabraknąć papierosów w kioskach, zapowiada dziś Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Temat akurat na dziś. Kiedy ostatnio opublikowałem wpisy dotyczące raportu Unii Europejskiej na temat równych płac i włączania kobiet do władzy, mężczyźni, głównie z Anglii i ze Stanów Zjednoczonych, komentowali w niewybredny sposób kwestie równości i edukacji. Pisali, że to faszyzm, że przypomina cytowanie Mein Kampf. Mówi w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej Olga Kozierowska, założycielka pierwszej w Polsce organizacji działającej na rzecz przedsiębiorczości kobiet i promocji ich sukcesów w biznesie. Feminizm ma teraz konotacje polityczne, lewackie, mówi Olga Kozierowska na łamach dziennika. Trzy tematy z prasy na teraz. Oczywiście szelest prasy. A kto wie, proszę uważnie nasłuchiwać. 19 minut po godzinie 5. Za chwilkę zajrzymy do dzisiejszego kalendarza muzycznego, no ale wcześniej także jedno z tych nowszych nagrań, które pojawia się na trójkowej antenie. Fale i Rebeka. zamyka drzwi. Nie ugości nas tutaj nikt. Widzę jego oczy przez szybę lśnią. Och, dumnie zawracam w noc jak fal. Autopromocja. W Dzień Kobiet zapraszamy na Akademię Rozrywki. Dziś tuż po 13. Hanna Śleszyńska, Mariusz Ciśnik i Łukasz Szwed. Będziemy wręczać guździki. Przyjmie pani? Przyjmę. A rajstopy? Też. Autopromocja. Love me do. You know I love you. Beatlesi z rana, jak nie przymierzając w muzycznym trójkowym kalendarzu i wspomnienie Sir George'a Martina, brytyjski producent muzyczny, kompozytor, dyrygent, muzyk i aranżer, zmarł 3 lata temu. Pozostałe wydarzenia z 8 marca. W 1958 roku zmarła Irena Solska, aktorka, reżyser. Była związana z teatrami Krakowa, Warszawy i Lwowa. W 1968 roku ORMO i Aktyw Robotniczy rozpędziły demonstrację studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie to dało początek wystąpieniom studenckim i innych ośrodkach akademickich. Był to również początek kampanii antyinteligenckiej i antyżydowskiej, która spowodowała emigrację kilkunastu tysięcy polskich obywateli pochodzenia żydowskiego. Wydarzenia sprzed 51 lat. 13 lat temu zmarła Teresa Ciepły, lekkoatletka, uprawiała sprint i biegi płotkarskie, trzykrotna medalistka olimpijska, rekordzistka świata i Europy, złota medalistka w sztafecie 4 razy 100 metrów w Tokio w 1964 roku. 10 lat temu zmarł kardiochirurg profesor Zbigniew Religa, a 5 lat temu miała miejsce katastrofa samolotu malezyjskich linii lotniczych MH370. Maszyna leciała z Kuala Lumpur do Pekinu. Jej los wciąż pozostaje niewyjaśniony, choć w lipcu 2015 roku na Oceanie Indyjskim znaleziono fragmenty maszyny. Na pokładzie znajdowało się 239 osób. 4 lata temu uruchomiono pierwszy odcinek drugiej linii warszawskiego metra. Przypomnijmy, łączy Rondo Daszyńskiego na Woli z Dworcem Wileńskim na Pradze Północ. Ma ponad 6 km długości i liczy 7 stacji. Rok 2015. A rok 1948 przyniósł na świat Mela Galeya, brytyjski gitarzysta zespołu Whitesnake. Urodził się właśnie 8 marca 1948, zmarł w roku 2008. Love ain't no stranger. I wanna know, and I W roku 1948 urodził się Mel Galley, gitarzysta Whitesnake, zmarł w 2008. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, teraz po 5.30 czas na prognozę pogody. Z zachodu będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne, morskie, rano i do południa jeszcze pogodnie i to w wielu miejscach, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. Prócz deszczu także śnieg, no ale to wysoko w górach. Wiatr dość silny i silny jeszcze, w górach w porywach nawet do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś no, całkiem przyzwoicie. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 6 stopni nad samym morzem, około 10-12 w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam dziś do 15 stopni. Was caught in the shadows of another love and chained to the memory of my deep dark past. Well, life has no meaning when you're feeling sad. Oh, baby, I need you. Never believe me, but I swear it's true. I was alone till I met you. You're giving me something that I never had. Oh, baby, I need you. We're so lonely, living without you. Now I've got you here in my life. Can't make it without you, and love is so right. Don't leave me alone Andy Meissner, muzyk The Eagles, urodził się równo 73 lata temu. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe wszystkim dziś świętującym. Ważne informacje pogodowe, między innymi pan Paweł pyta, cóż tam w górach się dzieje, silnie wieje. No właśnie tak, już wczoraj też z uwagi na silny wiatr wstrzymano kursowanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz kolejek krzesełkowych w kotłach gąsienicowym i goryczkowym. Halny przyniósł ocieplenie, śnieg zaczął stopnieć, bo zdaje się, że to interesuje naszego słuchacza. W planach wyjazd na narty, no ale jeszcze przecież śniegu sporo zostało. Poza tym według prognoz w przyszłym tygodniu mają w Tatry wrócić opady śniegu. Na razie u nas, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, do południa jest z samego rana pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać, ale nie śnieg, tylko deszcz. Śnieg to wysoko w górach. Dziś. Za 25 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Pamiętamy, że Tom Chaplin, angielski wokalista Keen, kończy 40 lat. dobre informacje od pana Jacka z Warszawy, z trasy do Katowic, za oknem 8+ i sucho. Ale są też i takie zaczepne obronne, błagalne, może nawet maile m.in. od pani Kasi. Bielany Warszawskie w drodze już obudzone, 9 z plusem. Prośba o jakiś skuteczny sposób na obudzenie, może jakaś kawa z pomocą. Przychodzi jak zawsze niezawodny pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Tyle, że to w Katowicach kawałeczek jest, ale spokojnie, spokojnie. Ważna informacja być może dla niektórych, także natłoczona, wyraźnie napisana na kubku. Piątek, piąteczek, piątunę. Takie kubki też tu na Myśliwieckiej ostatnio zaobserwowałem. Za 21:06 wracamy do muzycznego kalendarza. Tak, teraz już spokojnie, spokojnie. Tym bardziej, że przed nami weekend, relax, spokojnie. Funky Ghost to Hollywood za chwilę zabrzmi. A to dlatego, że 55 lat temu urodził się Peter Gill, perkusista formacji. Kalendarium muzyczne. The bit of me sleeps underneath. In the bed of my soul, lying next to belief. If I toss where I lay, I might turn her away. So I try to fall still, dreaming someday I will wake up with you beside me. With all of your love inside me. A good bit of me keeps to the sky, on the back of a cloud, unaware of how high. If I stay where I lay, I might drift away soon. From the pull of the sun, I am full of the moon. Baby, you're the one that grounds me. When the sounds of this world surround me, your love. Jeszcze na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza urodziny, które obchodzi amerykański piosenkarz i autor tekstów Shawn Mullins. Kończy 51 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Teraz za 13:06, jak zwykle o tej porze, czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Specjalna dedykacja dla pani. Piosenka Susie Boges z 1989 roku, Hey Cinderella, Kopciuszku pomóż, to jest skarga, a właściwie celna obserwacja kobiety, która wierzyła w bajki po cudownym ślubie i weselu, na którym tańczyła z nim do upadłego. Stwierdziła, że nagle jej rycerz odjechał białym mustangiem, można powiedzieć na białym koniu, do swojego zamku z piasku. Zamknął się w wieży z kości słoniowej, można także powiedzieć, i po prostu z naszej bajki o Kopciuszku, ich bajki, wyrwano chyba kilka kartek, bo lata przeminęły, dzieci już duże, on jakoś zatracony w swojej pracy, ona w związku z tym wzywa Kopciuszka, przecież bohatera, bohaterkę bajki, aby przyszła z pomocą. Kopciuszku, tobie się udało, pomóż i nam. Nauczyliśmy się kompromisów, ale nie zmądrzeliśmy. Powinniśmy chyba nareszcie odnaleźć te kartki z bajki. Believed in fairy tales that day. I watched your father give you away. Your aim was true when the pink bouquet fell right into my hands. We danced for hours and we drank champagne. You screamed and laughed when I got up and sang. And then you rode away in a white Mustang to your castle. Już Pacuda, jak słyszeliśmy, odświętne country w budziku dziś z najlepszymi życzeniami. Tak jak przed godziną piątą pan Jacek akcentował, może inna nazwa, goździki, rajstopy i czekoladki. No, zdaje się, że to kiedyś, może teraz już troszkę bardziej prześmiewczo. Składamy najlepsze życzenia imieninowe dziś Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Słońce obudzi się, no już za niecałe 20 minut, zajdzie po 17. Słońca, słońca życzymy. Tym bardziej, że przed nami piątek. Dziś 8 dzień marca, a na budziku za 7 minut 6. Znowu